وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد أبا أزل شنا إسابر شنا جرع نشك وسقدار الله تبارك وتعالى zasnovana je na čvrstim i čistim principima koje ništa ne može uzdrmati i koji ostaju čvrsti i čisti do sudnjega dana. Kaže uzvišeni Allah jalla šanuhu: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Danas sam vam vašu vjeru savršio i upotpunio svoju blagodat prema vama i zadovoljan sam da vam islam bude vašom vjerom. Od svoje milosti uzvišeni Allah je poslao Resula Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da nam objasni i protumači propise ove Allahove vjere, da nam pojasni ono što je spomenuto u časnoj knjizi Kur'an Kerimu i da nam pokaže svojim primjerom kako treba da bude život jednog muslimana. Samo ovi principi i propisi ove vjere garantuju uspjeh na ovome i budućem svijetu. Sve drugo vodi stradanje i stranputici. Kaže uzvišeni Allah: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. A onaj ko bude tražio drugu vjeru mimo Islama, ona mu neće biti prihvaćena, a on će na sudnjem danu biti od onih koji su upropašteni. Opstanak i širenje ove vjere garantovao je uzvišeni Allah tebareke ve taala u svojim riječima: inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Zaista smo mi objavili opomenu i zaista je mi i čuvamo. I Resulullah sallallahu alaihi ve sellem nagovijestio nam je vrlo jasno u svojim hadisima da će neprestano biti do sudnjeg dana oni koji će se pridržavati ispravno ove Allahove vjere i neće im ništa naškoditi to što im se ljudi suprotstavljaju. Tako je hadis koji je spomenut u Muslimovoj zbirci Sahih hadisa nagovijestio ovu radosnu vijest gdje kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem: la tazalu ta'ifatun min ummeti. Neprestano će biti jedna skupina moga ummeta, mojih sljedbenika, qa'imatun bi amri Allahi, koji će se držati Allahove odredbe, Allahovi propisa, la yadurruhum man khabalahum, neće im škoditi oni koji ih budu napuštali, au khalafahum, ili koji im se budu suprotstavljali, hatta yatiya amru Allahi, dok Allahova odredba ne dođe, wa hum zahirun ala nas, a oni će biti iznad ostalih ljudi. U drugom rivajetu, u drugoj predaji koju bilježi Imam Ibn Mađe u svome sunanu se kaže la tezalu ta'ifatun min ummeti qawwamatun ala amri Allahi la yadurruhum men khalafahum. Neprestano će biti jedna skupina moga ummeta, mojih sljedbenika, koji se čvrsto pridržavaju Allahovih odredbi. Neće im naštetiti onaj kojim se suprostavi. Sve ovi i mnoge druge vijesti o ostanku ove Allahove vjere onakve kakva ona jeste, kakva je objavljena i njihovom i njenom širenju u svijetu daju jednu snagu mu'minu da ustraje kroz mnoge nedaće na koje nailazi na ovom svijetu i na mnoga iskušenja koja mu se ispriječavaju na putu pridržavanja ovih Allahovih propisa. Uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala da si obavijestio da je ovaj svijet svijet iskušenja. Pa je rekao Elif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Zar misle ljudi da će biti ostavljeni kada kažu mi vjerujemo, a da neće biti stavljeni na kušnju? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Mi smo zasigurno stavili na kušnju one prije njih. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Da pokaže uzvišeni Allah one koji istinu govore i pokaže one koji lažu. Dakle, ovo je Allahov zakon. Da čovjek kada se prihvati principa ove vjere, da će iskušenja dolaziti. Iskušenja na ovome svijetu. Iskušenja u pogledu njegove porodice, u pogledu sticanja halal i metka, u pogledu rodbine koja mu se često suprotstavlja i odbacuje ono na čemu je on. Iskušenja u pogledu društva, time što će biti nazivan svakakvim imenima i odbacivan od toga društva. Ali kada čovjek bude svjestan da je takav bio život Allahovih poslanika, da su bili i oni čak stavljani na mnoga iskušenja, svako od njih nečim je bio iskušavan, a naš Resulullah sallallahu alaihi ve sellem je kod sebe to objedinio sve. Pa su više puta pokušali atentat na njega izvršiti, da ga likvidiraju i ubiju. Pa su udarali na njegovu čast i njegov obraz. Pa ćemo vidjeti da su ga iz Taifa protjerali kamenicama. Pa ćemo vidjeti nakon što su ga nazivali povjerljivi, iskreni, da su u svakakva imena nadijevali i da su ga svakakvim imenima nazivali, ne bili na taj način ljude od njega odvratili. Pa ćemo vidjeti da je hidžru učinio, ostavivši svoj dom i rodni kraj, otišavši daleko. Ali onaj koji mu je dao ovu risalu i onaj koji mu je dao ovu uputu, zaista motri i zaista prati sve što se dešava i pomaže svoje iskrene robove i svoje vjerne. I zato Resulullah alejhiselam, izlazeći iz Mekke, Allah mu daje garanciju. Inna alladhi farada alayka al-Qur'an, zaista onaj koji ti je dao Kur'an, la radduka ila ma'ad, zasigurno će te vratiti odande odakle ti sada izlaziš. Komu je mogao tu garanciju dati osim uzvišeni Allah tebareke? Mogao mu je dati samo onaj koji kaže u Kur'anu Kerimu inna lanansuru rusulana, mi zaista pomažemo naše poslanike, walladina amanu, i one koji vjeruju iskreno, fil hayati dunya, na dunjalučkom životu, وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ i na danu kada svjedoci ustanu da svjedoči. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ na danu kada zulumčarima, onima koji nisu dozvoljavali da se Allahova vjera širi, koji su to sprečavali i odraćali se Allahovog puta, لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ neće im njihovo opravdanje i njihovo pravdanje ništa koristiti. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ njima pripada prokletstvo Allahovo i najgore godište, to jeste džehennem. Dakle, vjernik na ovome svijetu nikada nije na gubitku. Ako ga zadesi neko iskušenje, neki musibet, neka nedaća, to opet bude dobro za njega. Jer osabur, jer se strpi. Ili je to kefaret i otklanjanje od njega grijeha koji je počinio u svome životu, pa je bolje da ispadi na dunjalku prije ahireta. Ili mu je povećanje njegovog stepena kod uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Ili mu je to otklonilo, taj musibet otklonio neki veći musibet. A sve ima veći od većeg i tako dalje. I zato kad mu'mina zadesi neki musibet i neka nedaća, on se strpi, pa bude to dobro za njega. A kada mu dođe od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala kako dobro, on zahvaljuje, pa je i to dobro za njega. Jedan mu'min, za njega Rasulullah alejhiselam kaže, čak kada ga trn ubode, čak kada ima neku brigu, zabrinutost, sve se to njime, time brišu loša djela jednome vjerniku. I zato mu'min ne može nikada biti na gubitku. Svakako da ova vjera nije ostavila ništa što se tiče našeg dunjaluka i ahireta, što bi nam poboljšalo naš život na ovom budućem svijetu, što bi nas sačuvalo svega što nedolikuje mu'minu, nije ostavila da nam nije ukazala na to. I zato često je znala Aisha, majka vjernika, žena Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem, često je znala govoriti, Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem nije ostavio nijedno dobro, a da nije na njega ukazao. Niti je ostavio nijedno zlo, a da njega nije upozorio i od njega odvratio. Dakle, sve ćemo naći u ovoj našoj vjeri. Samo je pitanje da jedan musliman stavi pred sebe u zadaću i sebi odgovornost da mu je najveće zaduženje na ovome svijetu kojim je zadužen i za koje će prvo biti pitan nakon svoga proživljenja jeste ibadet uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. A ibadet, kao što kaže šejhul Islam ibn Tejmije rahmehullah, kaže, ibadet, to su sve riječi i sva unutrašnja i vanjska djela sa kojima je zadovoljan uzvišeni Allah dželle šanuhu. Znači, sve što radiš, sa čime je zadovoljan uzvišeni Allah, to ti postaje ibadet. Sve što radiš u ime Allaha, u granicama njegovih propisa, postaje ti ibadetu. I to je tumačenje kur'anskih riječi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ nisam stvorio ni džine, ni ljude, ni zbog čega drugoga, osim samo da mi ibadet čini. To jeste naša glavna, jedina i najveća uloga na ovome svijetu jeste ibadet uzvišenom Allahu dželle šanuhu. Kad klanjamo ibadet, postimo ibadet, zekat dajemo ibadet, hađ obavljamo ibadet, džihad, činimo ibadet, učimo ovu islamsku nauku i prisustujemo ovim dersovima ibadet, potpomažemo se međusobno ibadet, savjetujemo se ibadet, otklanjamo zlo i pozivamo u dobro, to je ibadet i mnogo, mnogo toga. A isto tako kada radimo i zarađujemo sa određenim ciljem dinskim, u ime Allaha, i to postaje ibadet. Kada legnemo spavati, i to postaje ibadet. I zato su znali naši preci govoriti, tako mi Allaha, ja svoje spavanje smatram ibadetom, kao što namaz smatram ibadetom. To je život jednog muslimana koji je podredio uzvišenom Allahu dželle šanu, u čijem zadovoljstvu on stalno živi. I to je značenje riječi musliman, koji je predan u potpunosti uzvišenom Allahu dželle šanu. I zato kad je uzvišeni Allah tebareke ve teala rekao svome prijatelju Halilullahu Ibrahimu alejselam, iz kala lehu rabbuhu eslim, kada mu je uzvišeni Allah rekao predaj se u potpunosti Allahu, jesi tvoj, jesam. Kala eslemtu li rabbil alemin. U pokornosti sam Allahu, gospodaru svih svjetova. Kad mu se sve pokorava, šta sam ja da mu se ne pokorava? Kad mu je Allah rekao u goru, u goru, u vodu, u vatru, otišao je. I nije se nimalo kolebao, pa ga je Allah uzvišeni spasio. Kroz tolika iskušenja prošao. Dakle, to je svrha našeg života cjelokupno. Da budemo u zadovoljstvu uzvišenog Allahu dželle šanu, koji nas je stvorio, koji će nas sutra rastvoriti, koji će nas opet stvoriti, kao što nas je prvi put iz ništa stvorio, i pred kim ćemo odgovarati, koji će nam jedini suditi za ono što smo radili. I zato od vrlo važnih principa u čovjekovom životu jeste sa jedne strane da spozna i sazna svoju vjeru i od svoje vjere onoliko koliko će moći ostvariti ovaj cilj, a to jeste cilj ibadeta uzvišenom Allahu tebareke ve teala. Da ništa ne uradiš dok ne staviš na mizan, je li zadovoljan sa tim uzvišenje Allah pa da ga uradiš? Ili nije pa da budeš daleko od toga i da se toga kloniš? I s druge strane, da čovjek musliman poznaje ono što šteti njegovoj vjeri i da se toga kloni. Jer ova vjera nije zasnovana na osjećajima, već na čistim i čvrstim, jasnim principima koje niko od ljudi ne može zamijeniti. Onaj ko uspostavlja vjeru jeste uzvišeni Allah, gospodar ljudi. I zato najveća osnova kod nas jeste pridržavanje vjere onakve kakva ona jeste. I ne uvođenje u ovu vjeru nikakvih novotarija i bidata. Jer to nije bilo dozvoljeno ni Allahovom poslaniku, a kamoli bilo kome drugome posle njega. I zato uzvišeni Allah kaže: "Em lehum shuraka'u shara'u lehum min ad-din ma lam ya'zir bihi Allah." Imaju li oni božanstva koja im propisuju njegovu vjeru, koja im propisuju njihovu vjeru koju Allah nije propisao? Onaj ko propisuje vjeru jeste uzvišeni Allah i niko drugi. I zato nema praznika mimo onih koje je uzvišeni Allah propisao. I zato nema mubarek mjesta i veličanja mjesta i ljudi osim onoga što je uzvišeni Allah odredio da ima poseban stepen. I zato nema uvođenja novih ibadeta, niti izbacivanja starih poznatih i uvedenih u islamu. Ova vjera nas je upozorila kako one generacije koje su živjele prije nas, tako i nas. Živimo 2400 godina nakon objave Kur'ana, da će se mnoge stvari među nama desiti. I ovom prilikom želim da posebno istaknem svojstva one skupine koju uzvišen je Allah dželle šanu garantuje uspjeh i spas. Hadise Resulullaha alejhissalatu vesselam obavještavaju nas da će se ljudi međusobno razići. Da će se podijeliti u svojim mišljenjima. Mi možemo postaviti sebi pitanje kako ljudi da se raziđu i zašto da se raziđu. Govor je oko razilaženja vjere. Vjere. Zašto da se raziđu kada je jedan Kur'an, kada je jedan sunnet. Kada je jedan kibla, kada je jedan Allah prije svega toga, kada je jedan poslanik i tako dalje. Zašto razilaženja među ljudima? Dvije su osnove koje bivaju uzrocima razilaženja među ljudima. Prva osnova jeste neznanje. Ljudi kad ne znaju, onda se raziđu. Jer jedan kaže ja mislim ovako, drugi kaže ja mislim drugačije. I šta se dešava? Slijeđenje svojih pretpostavki. Kaže zato uzvišeni Allah dželešanu in jetebi'une illa zann, oni slijede samo svoje pretpostavke. Wa inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a. A pretpostavke ništa kod istine ne vrijede niti koriste. I drugi uzrok jeste slijeđenje svojih strasti. Slijeđenje strasti, kada čovjek sazna da je ovo istina, ali neće da je slijedi, pretpostavlja to što će mu ljudi reći, zadovoljstvo uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Pretpostavlja nagradu ljudi, nagradu uzvišenog Allaha dželle šanuhu. Pretpostavlja ovo svjetske dunjalučke koristi, ahiretskim koristi i mnogo toga što čovjek čini na putu slijeđenja svojih strasti. Takav je saznao istinu, ali neće. Ili je potpao pod svoje strasti, pa ne može više sobom da vlada, pa je postao rob svojih strasti. Razilaženje u vjeri se dešava, dakle, sa ova dva uzroka. Neznanjem i slijeđenjem strasti. Ono što se dešavalo među ljudima prije nas, dešava se i među nama. Resulullah sallallahu alaihi wa sallam nam kaže u svome hadisu koga bilježi Ibn Mađe i drugi, a koji je prenesen prihvatljivim senedom, kaže, Jevreji su se razišli na 71 skupinu. Jedna je u džennetu, a 70 u vatri. Ona koja će od židova u džennet jeste ona koja je bila na putu Musa alejhiselam, dok se njegova vjera nije promijenila. To se ne odnosi na današnje Jevreje. Da neko ne bi pozivao sjedinjavanje i približavanje vjera. Kršćani su se razišli na 72 skupine. 71 su u vatri, a jedna u džennetu. To jeste ona koja se držala upute Isa, ali i selam, dok ona nije bila promijenjena i dok nije došao novi poslanik. Tako mi onoga u čijoj ruci je duša Muhammedova, sigurno ćete se razići na 73 skupine. Jedna je u džennetu, a 72 u vatri. Rečeno je o Allahu poslaniće, ko su oni? Ko je ta skupina koja će biti spašena? A on odgovara, to je džemaat. U drugom rivajetu kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem izgovara na ovo, to su oni koji budu onakvi kao što sam ja i moji ashabi. Iz ovoga ovaj hadis prenosi Tirmizi. Iz ovoga se da zaključiti da je osnovna karakteristika ovoga ummeta, to jeste spašene zajednice ovoga ummeta, dvoje. Prvo je da se pridržavaju upute Resulullah sallallahu alaihi ve sellem i drugo da se pridržavaju džemata. Objasnit ćemo jedno i drugo sa šarijetskog stanovišta. Što se tiče upute Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, on nam je rekao i obavijestio nas da će se ljudi nakon njega razići. U mnogim predajama koje se spominju od Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem kaže se: "Men ja'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katira." Ko bude poslije mene od vas živio, vidjet će mnoga razilaženja. Aleikum bi sunnet, držite se moga sunneta. Držite se moga sunneta. Svakako da na prvom mjestu dolazi pridržavanje Kur'ana Kerima. Ali ćemo u isto vrijeme naći mnoge frakcije da kada pozivaju u svoja vjerovanja kažu, kaže uzvišeni Allah. Pa onda to pogrešno tumače. Juharrifuna al-kelime amma wati'i. Oni iskreću Allahove riječi od onoga što oni što one znači. Da bismo se toga sačuvali i da bismo garantovali izvornost kako riječi, tako i značenja, čemu ćemo se obratiti? Praksi Božijeg poslanika. I zato upravo kod ovoga razilaženja među ljudima kaže nam Resulullah ali sad sam držite se moga sunneta. Jer se podrazumijeva da ćemo se držati Kur'ana. Ali sunnet je taj koji će vam reći u tim presudnim časovima i momentima, reći vam kako treba da postupite i šta je ispravno. وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. I prakse Khulafa ar-Rashidina koji su upućeni. I dakle ono što su oni radili, to je propis. Jer oni ne izlaze iz granica Kur'ana i sunnet. I ono što su uradili četvorica halifa, to je ispravno. Ebu Bekr, Omer, Osman, Ali radijallahu anhum, Addu alejha bin nawajid. U slučaju razilaženja među ljudima čvrsto se prihvatite tih sunneta. Zubima očnjacima tražite. Dakle, možda se desiti da zubi popucaju, ali ne smijete popustiti. Jer se radi se o vašoj vjeri. Radi se o tome da će doći teška vremena kada će čovjek koji se drži vjere biti kao onaj koji drži žeravicu u svojoj ruci. Ona ga peče, ali ne smije popustiti. Nailazi na mnoga iskušenja, teškoće. To nam nagovještava Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Čvrsto se držite toga. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Nakon što nam je rekao šta treba da radimo, onda nam je rekao čega treba da se čuvamo. I dobro se čuvajte novi stvari u vjeri. Fe inne kulle muhdetetin bid'a. Jer je svaka nova stvar u vjeri bid'at. Wa kulle bid'atin dalalet. A svaki bid'at je dalalet. I ne može niko nakon Resula, ali sam se sram doći reći, ima lijepi novotarija u islamu. Kad on kaže svaka novotarija u vjeri jeste dalalet. Ne može reći, ima neki. Kaže, kullu, sve. Dakle, zadovoljit se sa vjerom onakom kako ona jeste, bez dodavanja i bez oduzimanja. Iće da od toga. Upravo zbog ovoga, islamska ulema je odredila i precizirala ovu spašenu i uspješnu grupu vjernika, a molim uzvišenog Allaha tebareke ve teala da nas učini od njih, precizirala je jednim posebnim izrazom koji glasi ehlu sunneti. To je skupina koja se pridržava sunneta, ehlu sunnet. Normalno pridržavaju se i Kur'ana. Ali sunnet je taj koji je karakterističan, koga uzimaju za suca prilikom podjele među ljudima. I drugo, وَالْجَمَاعَةَ i skupina koja je džemaat. Ehlu sunne wal džemaat. Koji su džemaat, koji su okupljeni oko te istine. Oni međusobno nisu razjedinjeni. Oni su na srcu jednog čovjeka. Dišu kao jedna duša. Vole se u ime Allaha te barek wa ta'ala. Osjećaju slast toga imana. Ovdje bih želio da pojasnim nešto vezano za princip džemata. Džemat znači oni koji su okupljeni oko istine u ovom slučaju. Ali to ne znači prvenstveno i samo da se odnosi na veliku skupinu ljudi. Jer ovdje kod nas u islamu ne možemo mi uzeti da glasamo Allahovim propisima, kao što su kršćani neki drugi uzeli. Napravili kongres i kažu hoćemo glasati. Koliko je bogova ne uzomeđa? Ima li sina? Od čega je sin? Jel sve od sina njegovog ili je on od ovoga ili je... Kao da to mijenja nešto u situaciji, u postojećem stanju. Sad uzvišeni Allah kaže يَكُلُونَ بِأَفْوَاهِ. Oni govore to svojim ustima, govore svojim jezicima. Šta znači govore svojim ustima? To znači da taj govor njihov ne prelazi njihova usta, nema svoje stvarnosti. To je samo običan prazan govor. Mlate je praznu slavu. Ne ima od toga nikakve fajde u stvarnosti. To su njihove riječi od kojih nema koristi. Dakle, kod nas ne znači nužno da je većina u pravu. Može biti većina nekada u pravu, to je istina. Ali nije nužno da je istina uz većinu. I zato na ovo su ukazali ashabi Božije poslanika, ali sad sam, kao što je Abdullah ibn Mesud rekavši, skupina je onaj koji se slaže sa istinom, makar bio jedan čovjek. I zato je Ibrahim a.s. nazvan ummetom, on jedan jedan. On kao narod bio je jedan. U to svoje vrijeme, koji vjerovao Allah te barek. I zato nas ne smije povesti i zanijeti šta i što rade neki koji kažu mi smo taj džemat. Zato što nas je više. I zato što je ovo ili ono. Ako se sastavi istina sa mnogobrojnošću, to je onda nešto što je najbolje. Ali se istina ne povodi za većinom, niti za brojnošću. Zato uzvišeni Allah kaže وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ. Ako slijediš većinu ljudi na zemlji, skrenut ćete s pravog puta. Većina ljudi na zemlji ne vjeruje. To je istina. Većina ljudi neće da zna za Allaha. Kaže se 6 milijardi ljudi je na svijetu. A muslimana, milijarda i nešto. Većina su mušrici, kafiri, dženevlije. A ako hoćete pravo da vam kažem, a to mi je i dužnost, jer drugo ništa i ne mogu reći, onda je procenat 1:1000. Kada će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala na sudnijem danu reći o Ademe, a on se odazvati i reći لبيك اللهم لبيك والخير في يديك. Odazivam ti se Allahu, odazivam i svako dobro je kod tebe. A onda mu on kaže Allah ti naređuje da izvedeš iz svoga potomstva džehennemlije. A koji su to o Allahu? A on mu kaže od 1999. To je vrijeme kada jeumen jeđalul vildane šiba. Vrijeme kada će djeca obijeliti i osjediti. od teške muke koja će ih zadesiti njih kao one koji grijehe nisu radili. A šta je s onim koji je i najmanji grijeh negdje sakriven uradio? A kamoli s onima koji su otvoreno Allahu, koji su otvoreno Allahu te baraka wa ta'ala preko sve. Dakle, princip je da se slijedi istina, a ne da se povodi za ljudima. I zato kaže poznati imam Ibn Qayyim u svojoj knjizi I'lamul Muwaqqi'in, znaj da je skupina onaj koji slijedi istinu, makar bio i sam, i suprotstavljali mu se svi ljudi na zemlji. Dakle, istina, ova skupina se poznaje po istini koju slijedi, a ne po broju svojih članova. To je vrlo važno da se shvati. Zato što su neki shvatali i još uvijek shvataju. I kažu, nahnu ektaru emuale wa euladan wa ma nahnu bi muadzebin. Mi imamo više i metka i poroda, mi nećemo biti kažnjeni. Jer dokaz da je Allah sa nama zadovoljan jeste to što nam daje. Da nije zadovoljan, ne bi nam davao to što nam daje. Znači to da je zadovoljan sa faraonom, da je zadovoljan sa Titom, da je zadovoljan sa tolikim davutima koji su prošli preko ove zemlje i otišli. Otišli da čekaju i sačekaju dan kada će zemlja jedva dočekati da ih se kutališe. Wa akhrajat al-ardu athqalaha, i kada zemlja iz sebe terete svoje izbaci, i te kako terete. Jer su i zemlji teški. Jer će u džehennem ići. Kada imamo ove principe u vidu, dužnost nam je da postavimo pred sebe i da se podsjetimo nekih principa kojih treba da se pridržava skupina vjernika koja želi da bude od spašene zajednice. Svakako ovo što govorimo, dužnost je da bude sve zasnovano na jasnim i čvrstim dokazima ili iz Kur'ana ili iz sunneta Božeg poslanika, ali i salatu osim. Kao prvo svojstvo ove spašene zajednice i skupine jeste njihovo pridržavanje Kur'ana i sunneta Božijeg poslanika, ali i salatu osim, onako kako su to razumijevale prve generacije ljudi. Ovaj uslov je vrlo važan. Neki ljudi kažu, pa mi se držimo Kur'ana i sunneta. Ali ne drže ih se onako kako su ih shvatale prve generacije muslimana. Zašto ovo ograničavamo i određujemo prvim generacijama muslimana? Upravo zato što su to generacije koje su živjele sa Božijim poslanikom, ali sa sada. Nisu tek tako došle na ovaj svijet. Tek tako se našao Božiji poslanik, ali sa sada, među njima. I oni se slučajno rodili. I niko nije znao za njih. I bio nekakav neki Ebu Bekr i nekakav neki Omer i neki ljudi tamo živjeli u pustini i došao im slučajno Božji poslanik. Nema nikakvih slučajnosti. Sve je to Allahova odredba. To su odabranici koje je uzvišeni Allah tebareke ve teala sve jednog po jednog izabrao. Allah kako odabire svoje poslanike, odabire i svoje pokorne robove. I odabrao je najbolje društvo svome Resulu, alejsatu selam. U povodu čijih događanja i čije grada je Kur'an objavljivan, desilo bi im se nešto pa bi Allah uzvišeni objavio nešto iz Kur'ana. Drugo bi Allahovog poslanika, alejsatu selam. Zakon on kaže, hajrul kuruni karmi. Najbolja generacija jeste moja generacija. Zatim oni koji dolaze, zatim oni koji dolaze. Dakle, te tri prve generacije ljudi, to su najbolje generacije ovoga umeta. Onako kako su oni shvatali ove izvore Islama, nužnost nam je da i mi to shvatamo. Neki nam danas dolazi. Zato je li zapadnjačkim idejama, zapravo orientalističkim, zapravo ne islamskim i ne muslimanskim. I kažu, pa šta to nas obavezuje da mi shvatamo Kur'an i Sunnet ko što su ga tamo shvatali neki? Misli nas, amen. Obavezuje vas i tekako. Zato što uzvišeni Allah i njegov Resul, ali sam nisu dali ni za koga garanciju od ljudi osim za ove tri generacije. Posebno za ashab Resula, ali sam za radijallahu anhu wa radu anhu. Wassabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar wal-ladhina attabi'uhum bi ihsan radijallahu anhu wa radu anhu. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, po drugom kirajtu, min tahtaha al-anhar. I oni prvaci od muhađira i ensarija i oni koji ih slijede u dobro, čineći dobro, Allah zadovolja njima, a i oni njime zadovolja. Pripremio im je džennete ispod kojih rijeke teku. Dakle, to su generacije kojima je džennet garantovan. Generacije koje su živjele objavu Kur'ana i primjenu prakse Božijeg poslanika i sada se. I zato se to postavlja kao jedan od uslova sliđenje Kur'ana i prakse Božijeg poslanika, ali i salatu wasalam, na način kako su ga razumijevali ispravni prethodnici, to jeste prve generacije muslimana, to su bili ashabi, tabiini, tabiini. I nakon toga ulema koju je islamski ummet prihvatio kao svoju ulemu. Kao što su bila četvorica imama, Ebu Hanife, Malik, Šafija, Ahmed ibn Hanbel, kao što su bili drugi, Buharija, Muslim, kao što su bili Tirmizija, i mnogi drugi kroz istoriju islama koji su se pojavljivali, koje je islamski ummet prihvatio kao svoju ispravnu ulemu. Odlika ove pobjedonosne skupine jeste, dakle, da slijede put Resula alejhissalatu vesselam i ništa ih na tom je putu ne može spriječiti, niti ih omesti da skrenu sa njega. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: "Onaj ko šakir Resula, a onaj ko se bude suprotstavljao Allahovom poslaniku, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, nakon što mu je uputa jasno postala, wa yattabi'a ghayra sabili al-mu'minin, i bude slijedio put mimo puta ispravnih vjernika, nuwallihi ma tawalla, mi ćemo ga okrenuti i usmjeriti onda gdje je krenuo, wa nuslihi jahannam, i pržit ćemo ga jahannam, wa sa'at masira, a loše je to mjesto i boravište kom je oni idu. I zato, ko bude slijedio put mimo puta ispravnih vjernika, ashaba Božijeg poslanika, sam, i onih koji su došli poslije njih, taj zaista stranja i ide na stranu. Što kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: "Fa in amenu", pa ako budu vjerovali, oni koji kasnije dolazi, i ehli kitabije ili bilo ko drugi, bi mislima amentum bihi, isto kao što vi vjerujete o ashabi Božijeg poslanika, ali sam sam, fekad ih tedeo, onda će biti na pravom metu. Wa in te vallava, ako se okrenu, fe inne ma hum fi šika, onda su oni ti koji se su proslavili. Oni su na stran putici. Fe se je kfike humullah, a Allah će ti protiv takvi biti dovoljeni. Ne boj se takvi. وَهُوَ سَمِيُّ الْعَلِيمَ, on je taj koji se čuje i sve zna. I kaže Resulullah alejhi salatu vesselam: "Ihfazuni fi ashabi", čuvajte meni, čuvajte moj hater, čuvajte ono sve što se mene tiče u pogledu mojih ashaba, čuvajte me, čuvajući moje ashabe. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ Zatim, oni koji ih slijede, zatim oni koji ih slijede. Prenosi hadis ovaj Ibn Mađe. Druga karakteristična odlika ove spasonosne skupine jeste borba na Allahovom tebareke ve taala putu i zalaganje za ovu Allahovu dželešanuhu vjeru. Što smo vidjeli iz hadisa koji je prije spomenut, neprestano će biti jedna skupina vjernika koji će se boriti za istinu. Ta borba može biti dijelo, može biti u otvorenoj borbi protiv kafira kada budu interesi islama narušeni. Ta borba može biti riječima, kao što se spominje u hadisima Resula alejhiselam, da je najveći šehid onaj koji kaže riječ istine pred vladarem zulumčarom pa bude ubijen. I ta borba može biti nekada srčana borba. To jeste da čovjek mrzi to što ljudi rade i odbacuje to što ljudi rade. Kur'anski ajet kaže, ja ejuha alladhina amanu, ovi koji vjerujete, men yartadda minkum an dini, ko se od vas odmetne od svoje vjere, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ Allah će doći sa jednim drugim narodom. يُحِبُّهُمَ يُحِبُّونَ koje on voli i koji njega voli. يُحِبُّهُمَ يُحِبُّونَ koje je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala zavolio i koji njega voli. اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ koji su prema mu'minima ponizni, izzetin alel kafirin, a ponosni su pred kafirima, koji rade, sarađuju, dogovaraju se sa mu'minima i potpomažu se sa njima, a ponosni su pred kafirima, kojima se ne dešava da sarađuju, rade, mole se sa kafirima, a ostavljaju braću muslimana. Juđahidune fi sabilillah, bore se na Allahovom putu, wala yakhafuna lawmata la'im. I ne boje se ničije prijekora. Jer pravi prijekor je Allahov prijekor, a nije ljudski. Prava pohvala i nagrada je Allahova nagrada i pohvala, a ne ljudska. Wala yakhafuna lawmata la'im. I ne boje se i ne ustručavaju se ničijeg prijekora. Kuranski ajet isto tako kaže وَكَأَيِّمْ مِنْ نَبِيِّنْ koliko je poslanika samo قَاتَلَ مَعَهُ borilo se sa njim u drugome kirajetu mutevatir isto tako قُتِلَ مَعَهُ je ubijeno sa njim رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ mnogi iskreni vjernici. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ pa nisu klonuli zbog nevolja koje su ih na Allahovu putu snalazile i nisu posustajali niti se predavali, a Allah izdržljive voli. Ko uz ovaj svijet stane i kome je cilj bude ovaj svijet, i zabavit će ga ovaj svijet. I zato kaže Resulullah alejhiselam, te'ise abdud dina, te'ise abdud dirhem, nesretan bio rob i dinara i dirhema, materije. Nesretan bio i sve mu naopako bilo. A dova Resulullah alejhiselam je kabul. Ako ga trgnu Bogu, da Bog da ga ne mogao izvaditi. u značenju i najmanji problem mu bio sprem glavom, što se kaže. Živi od problema do problema. Težak mu život. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Ko se okrene od moje opomene, kaže uzvišeni Allah te bare podavljuje. Njemu pripada težak život na ovome svijetu. Nema sreće ni rahatluka, nema uspjeha. Ko bude gledao ženi da udovolji, mimo Allaha te baraka wa ta'ala. Ako je u džamiju, pa eto u džamiju se može naći opravdanje. Ali ako je kupit za kuću ženi krompira zato što će mora naružit, ja ću ženi to više udovoljiti nego Allaha te baraka. Jedan primjer, a pametnom je dovoljan i šaran. Ko gleda da udovolji svojoj vazifi i mjestu gdje radi. Da dođe na vrijeme da odradi posao kako treba, jer zna ima kontrola. A šta je sa Allahovom kontrolom? Šta je sa njegovim praćenjem? Šta je sa preciznošću sa Allahom te barek wa ta'ala? I svim ostalim, i u svim ostalim poslovima. Kome bude briga ahiret, Allah će mu brigu dunjalučku otkloniti. A kome bude briga ovaj dunjaluk, natovarit će mu brigu i dunjalučku i ahiretsku. To ne znači da mi kažemo, niti da iko shvati, vjerujte pa ćete uživati, u rahatluku ćete biti, ne, ne, ne. Vjerujte, pa će Allah te baraka wa ta'ala sa vama biti zadovoljni. A kako ćete živjeti i na što ćete nailaziti, samo na ono što vam je određeno kaderom, koji mi ne znamo, koji je gaib. Kul ne yusibana illa ma kataballahu lana. Ne može nas zadesiti, reci, ništa drugo, osim ono što je nama Allah propisao. Kaže se što nam je Allah propisao, a ne što je protiv nas propisao. Jer svaki musibet i iskušenje iz njega mu'min zdravi i ispravan izlazi. Dakle, ovaj princip zalaganja za Allahovu vjeru svojim imetkom, svojom čašću, životom, svojim trudom i snagom, zaista je to ono što po čemu se ističe ova spasonosna zajednica vjernika. Treće svojstvo ove spašene zajednice jeste ljubav i mržnja u ime Allaha. Ono po čemu se muslimani poznaju i što nema u drugim vjerama i ideologijama jeste ovo islamsko imansko bratstvo, koje Resulullah alejhiselam spominje među slastima imana. En tuhibbel mar'a la tuhibbuhu illa lillah. Da voliš osobu, ne voliš je ni zbog čeg drugog osim ime Allaha te barek. Ni zbog kakvih ljubav. Ešiddau ala l-kuffari ruhama'u bejna. Ashabi su tako opisani. Žestoki prema kafirima, ali su milostivi jedni prema drugima. I kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi Ebu Davud: أوثق عرى الإيمان الموالاة في سبيل الله والمعاداة في الله. نايبتنيا أدلك إيمانا ي إلي نايتشوشي أوجه إيمانا ي привرجنست وإما الله إن بريتنست وإما الله والحب في الله والبغض في الله يوبا وإما الله إمرجنا وإما Allah, ova prinosi hadis Ahmed i Tabarani. Nastavit ćemo iz egzama. A u Ebu Davudovom sunanu stoji hadis Resula alaihissalam u kome kaže: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. Onaj ko voli u ime Allaha i mrzi u ime Allaha, daje u ime Allaha i sprečava u ime Allaha, upotpunio je svoj iman. Dakle, sve što radi, radi u ime uzvišenog Allaha tebareka wa ta'ala. Danas ćemo naći, nakon što se neznanje proširilo, a nakon toga i slijeđenje strasti, razne vrste džahilijetske odanosti ljudima ili nekim principima, u pogledu koga uzvišeni Allah nije objavio ništa. Danas ćemo naći da se uspostavlja odanost na nacionalnim osnovama. Pa se kaže, to je moj zemljak. Pa se kaže, on je iz iste zemlje. Dakle, te nacionalni principi. Čak ćemo naći da se borba vodi na nacionalnim principima. A ne na principima uzvišenja Allahove tebareke ve teala vjere. Čak ljudi da ginu zbog nacionalnih principa, a ta nacija u tome slučaju postaje samo jedan idol, samo jedan kip koga ljudi počinju obožavati mimo uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Pa kada se interes ove vjere ili volja i želja uzvišenog Allaha dželle šanu nađe u suprotnosti sa željom nacije i naroda, onda se kaže, pa znate, mi slijedimo naše pretke, mi slijedimo ono na čemu su bili naši pretke, ne gledajući se pri tome na ono što kaže, šta kaže uzvišeni Allah te baraka wa ta'ala. Isto tako, danas nalazimo oblik odanosti na patriotskim osnovama. Borba, kažu, objedinjavanje, da bude jedna vojska. Kako može biti jedna vojska kad su različiti interesi? Ne samo različiti, nego u potpunosti suprotstavljeni interesi. Mi hoćemo da se Allahova vjera što više proširi, a oni hoće da utrnu u svjetlo Allahove vjere. Kako može biti jedna jedinstvena vojska? Iako izađeš sa ovim principima ovakvim, onda se kaže, kad bismo mi primjenjivali onakvu vjeru kakva ona jeste, nas bi sa zemlje zbrisali. Ne možemo mi ljudima sve reći onako kako jeste. Pa to ima u Kur'anu, gdje uzvišeni Allah kaže da su rekli to Resulullahu sallallahu alaihi wa sallam. وَقَالُوا إِنَّ تَبِعِ الْهُدَى مَعَكَ. I govore, kad bismo mi uputu koja je s tobom slijedili, نُتَحَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا. Mi bismo bili zbrisani sa zemlje. A gdje je Allah bio kad su padale granate? A gdje je Allah bio i šta je radio i ko vas je spasio? U najtežim časovima i momentima. Nije to ni ovaj, ni onaj. Znači ćemo isto tako da se odanost uspostavlja na plemenskim i porodičnim osnovama. Da se odanost uspostavlja na partijskim osnovama. Bilo koje vrste. Znači ćemo da se odanost uspostavlja na osnovama pokornosti šejhu. Zar može neko od ljudi reći, mimo Allahovog propisa to i to radi, pa da se slijepo sluša i pokorava? To ne može biti. Može biti samo u granicama Allahovog zakona. A onaj kome ti je Allah naredio da mu se pokoravaš, nakon Kur'ana i sunneta, to su dvije osobe. Treće ne. Prva osoba jeste halifa ili njegov namjesnik. I dužan si mu se pokoravati u ovim dunjalučkim stvarima. I druga osoba jeste tvoj roditelj. A za ženu njen roditelj do časa udaje, a od časa udaje njen muž. I to su oni kojima se moraš pokoravati u ovim dunjalučkim stvarima. A mimo toga, da ti neko od šejhova ili bilo koga kaže to i to uradi, da ti to postaje vađib i pokornost njemu postaje pokornost Allahu i nepokornost njemu, nepokornost Allahu, to je dalalet koji nema osnove ovo je Allahove tebareka wa ta'ala vjeri. Isto tako naći ćemo od džahilijetskih osnova na kojima ljudi uspostavljaju odanost jeste i pokornost vladaru i vlastima. Kažu, to je interes naše politike. A što se preko toga interesa takozvanog politike ruše principi vjere i radi ono što se radi, to malo ko se oko toga zapita. Uspostavljanje odanosti na osnovama ljudskog porijekla. Danas vidimo da nas pozivaju, kažu, mi smo jednog porijekla, hajde da budu i vjere jedne, da se u džamiji krsti i da se u džamiji širk čini neuzubila. A i mi da idemo na mjesta širka da ibadet činimo Allahu te bareke ve teala. Može li se ibadet činiti na nečistom mjestu? U toaletu, klozetu? Ne može. A to je gore od bilo kakvog toaleta i klozeta. Tamo gdje se širk čini Allahu te bareke ve teala. Ne može se tamo ni dova činiti, niti bilo kakav ibadet. Gdje imaju krstovi, gdje imaju ti idoli koji se obožavaju mimo uzvišenog Allaha. Tebareke ve teala. Pita čovjek Božijeg poslanika, mogu li Resulullahu, mogu li zaklati kurbane na tome i tome mjestu? A on ga pita, je li na tome mjestu ikada idol bio i ti? Kaže, nije. Onda kaže, izvrši svoj zahtjev. Danas se na jednom mjestu u Bosni natječu ljudi da se tu dovišno uspostavi. Zašto? Zato što je to bio nekada mjesto idolopokloničkih praznikovanja naših pradjedova Bogumila. To što se ne poznaju neke stvari. Ili se neće da znaju. Uspostavljanje odanosti na osnovu materijalne dobiti i mnogo toga drugog. Svako prijateljevanje i svako uspostavljanje veze među ljudima mimo one najčvršće imanske veze zasigurno će biti ljudima od štete i propasti. Četvrta osobina ove spasonosne skupine jeste sveobuhvatnost. Oni ne uzimaju jedan dio islama, a ostavljaju drugi dio. Oni ne uzimaju samo dao, a ostavljaju džihad na Allahovom putu i znanje i ostalo. Oni ne uzimaju samo džihad, a ostavljaju znanje i dao. Oni ne uzimaju samo zikr, a ostavljaju džihad i davu na Allahovom putu i tako dalje. Već oni uzimaju i čisto, čvrsto znanje i čine davu na Allahovom putu i bore se na Allahovom putu i izvršavaju ono što se od njih traži. Dakle, oni nisu ti koji uzimaju jedan dio islama, a ostavljaju drugi. Već uzimaju islam u svojoj sveobuhvatnosti. I zato uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže efetu'minuna bi ba'dil kitabu wa takfuruna. Zar ćete vjerovati u jedan dio knjige, a u drugi ne vjerovati? Ne može. Vjera se mora uzeti kao jedna cjelina. Peto svojstvo ove pobjedonosne i spašene skupine jeste umjerenost i pravednost. Ova umjerenost je spomenuta u kuranskom ajetu وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا. Tako smo vas učinili umjerenom i srednjom zajednicom. Kaže Ibn Kutejbe da riječ umjerena zajednica znači u ovom spomenutom ajetu pravednost i dobrotu. Ovo nikako ne znači da je to sredina između istine i neistine. Jer sredina između istine i neistine je put munafika. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ kada im se kaže nemojte nered činiti po zemlji, قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ. Oni kažu, mi samo hoćemo da pomirimo ljude, da sastavimo krst i namaz, da sastavimo ovo i ono. A Allah to neće, Allah to suprotno skroz hoće. Hoće što veću razdor, što veći što već u razliku između ovoga i toga da napravi. A ovi kažu, mi hoćemo ljude samo da pomirimo. Odrecite se vi muslimani nečega. Oni i nemaju šta da se odreknu. Zato što im je osnovno iskrivljeno. Ali traži se onda da se mi odreknemo nečega. To se ne smije dozvoliti nam. Nije srednji put put između istine i neistine, nego je srednji put put istine. On je nazvan srednjim putem. Jer je put, jer je to put između puta Židova i puta kršćana. Zato što Židovi kažu za Isa, ali Isa to je dijete nečastivi. A zato što kršćani kažu to je Božji sin. Pa su jedni i drugi otišli u krajnost. A mi kažemo kao što jest istina, Abdullah i Rasulullah, Allahov rob i njegov poslanik. I u mnogim i mnogim takvim pitanjima. To je taj srednji put, put Islama, onako kakav onaj on jeste. Kao što je Islam srednji put između postojećih vjera, ideologija i ubjeđenja, isto je tako u Islamu ova pobjedonosna i uspješna, spašena skupina srednji put između onih frakcija, između onih 70 i dvije frakcije koje su spomenute. Pa ćemo naći neke da govore ovo, neke da govore ono. Put ove spašene zajednice jeste put Kur'ana i sunneta Božijeg poslanika. Thumma ja'alnaka 'ala shari'atin min al-amr. Zatim smo te učinili na putu šarijata ove vjere. Pravog puta, jasnog puta. Fattabi'ha, i njega slijedi. Wa la tattabi' ahwa' alladhina la ya'lamun. A ne slijedi strasti onih koji ne znaju. Innahum lan yughnu 'anka min Allahi shay'a. Oni ti ništa pred Allahom koristiti neće. Ne možeš se ni za čije džumpe uvati da te u džennet uvede. Ne ima to i nemojmo se time zavaravati. Kad je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem svojoj kćerki Fatimi govorio, radi dobra djela i radi kod Allaha ništa koristite mu. Iako je njemu kao Allahovom miljeniku šefaat garantovan. Ali šefaat traži svoje uslove. Da imaš osnovu na osnovu koje će Resulullah sallallahu alejhi ve sellem se zalagati i zagovarati kod uzvišenog Allaha. Tebareke ve teala.